problem narasta. Lepszym rozwiązaniem jest dobry kosmetyk. Polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% zwiększa i nawilża skórę. Witaminy odżywiają, a lanolina wygładza. Pięty szybko stają się miękkie i gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wczoraj 239 przypadków. Kolejne informacje z resortu zdrowia o zachorowaniach na koronawirusa mamy poznać za mniej więcej pół godziny. O 10% w dół idą ceny gazu dla zwykłego Kowalskiego. Ile miesięcznie zapłaci mniej za gotowanie i ogrzewanie, o tym powiemy za chwilę. W Hongkongu zatrzymano co najmniej 30 demonstrantów. Trwają tam protesty przeciwko nowemu prawu. Za mniej więcej pół godziny mamy poznać nowe dane o zakażeniach koronawirusem w Polsce. Przypomnijmy wczorajsze informacje. Zebrała je Joanna Stankiewicz. Wykryto w Polsce 239 przypadków zakażenia koronawirusem, z tego najwięcej 84 na Śląsku. Jak podkreślał wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, sytuacja epidemiczna w Polsce poprawia się. To już jest kolejny dzień, kiedy liczba aktywnych przypadków spada, liczba ozdrowieńców rośnie i to rośnie w tempie znacznie szybszym niż liczba nowych przypadków. W szpitalach z powodu COVID-19 jest leczonych ponad 1800 osób. 85 pacjentów korzysta z respiratorów. Kwarantanną objęto ponad 83 tysiące osób, a blisko 14 tysięcy nadzorem epidemiologicznym. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Do tej pory w Polsce zakaziły się 34 tysiące ludzi, 1,5 tysiąca zmarło, a 21 tysięcy wyzdrowiało. Rachunki za gaz mają być od dzisiaj mniejsze o ponad 10%. Zaczyna obowiązywać nowy cennik dla odbiorców indywidualnych. Najmniej oczywiście odczują tą zmianę w płatnościach ci, którzy zużywają najmniejsze ilości gazu, czyli tak zwani kuchenkowicze. Tam będzie to około złotówki miesięcznie mniej. Oczywiście najwięcej odczują ci, którzy zużywają stosunkowo duże ilości gazu, czyli używają go także do podgrzania wody, ogrzewania domu. I tutaj już te oszczędności to może być około 20 zł na rachunku miesięcznie. Mówiła Agnieszka Głośniewska z Urzędu Regulacji Energetyki. Nowa taryfa będzie obowiązywała do końca roku. Po ulewach przez 3 miesiące może być zamknięta Krajowa 86 w Katowicach. Podczas weekendowych opadów podpory zostały podmyte i jedna z jezdni obniżyła się o kilkadziesiąt centymetrów. Wykonawca deklaruje, że jest w stanie to zrobić w 2 do 3 miesięcy, ale oczywiście ten cały cykl realizacji jest zależny od wielu czynników. Jasno trzeba powiedzieć, że jeszcze badamy pod kątem eksperckim, co było przyczyną tego wymycia podpór, czy tam nie doszło do jakiegoś błędu budowlanego. Mówił prezydent Katowic Marcin Krupa. Teraz samochody jeżdżą objazdami, co powoduje korki w katowickich dzielnicach Giszowiec i Nikiszowiec. Polska obejmuje dzisiaj roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Wczoraj w Brukseli pałeczkę symbolicznie przekazali nam Czesi. Ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś informował wczoraj, że Polska zamierza zorganizować w pierwszym półroczu 300 różnych wydarzeń politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Motywem przewodnim polskiej prezydencji będzie odbudowa życia gospodarczego i społecznego po kryzysie wywołanym pandemią. Sojusz 4 krajów z Europy Środkowo-Wschodniej będzie się też koncentrował na forsowaniu swojego stanowiska w kluczowych kwestiach obecnie dyskutowanych w Unii, czyli w sprawie unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy, negocjacji z Wielką Brytanią dotyczących przyszłej współpracy czy w sprawie Zielonego Ładu. Uroczysta inauguracja polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej nastąpi pojutrze w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na nią szefów rządów Czech, Słowacji i Węgier. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 30 demonstrantów zatrzymanych w Hongkongu po protestach przeciwko prawu o bezpieczeństwie narodowym. Część z nich zatrzymano właśnie na mocy nowych przepisów. Zgodnie z przyjętymi zapisami zakazane jest wzywanie do niezależności od Chin. Między innymi o pierwszym zatrzymanym opowie nasz korespondent w Pekinie Tomasz Sajewicz. Przepisy o tak zwanym bezpieczeństwie narodowym Hongkongu weszły w życie wczoraj wieczorem po zatwierdzeniu ich przez chiński parlament i przewodniczącego HRL. Dziś na ich mocy hongkońska policja zatrzymała mężczyznę z transparentem wzywającym do niepodległości byłej brytyjskiej kolonii. Nowe przepisy przewidują m.in. dożywotnie więzienie za działalność separatystyczną, wywrotową czy spiskowanie z zagranicznymi siłami. Hongkońska policja użyła gazów łzawiących wobec osób, które zaczęły gromadzić się pomimo policyjnego zakazu dotyczącego tradycyjnego marszu opozycji i środowisk prodemokratycznych. Dziś mija 23. rocznica powrotu Hongkongu do Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki.

wczoraj w mediach społecznościowych, zapowiadając naszą audycję, mówiłeś, pisałaś w zasadzie, że będziesz śpiewać. I to miało być przy piosenkach muzykalowych, ale że przy Waterboys? No, ja mogę tylko powiedzieć tyle, że to jest dopiero początek. Dobrze, zobaczymy, czy teraz też tak będzie. Robert Cichy, Piach i wiatr. Staro w ogniu zadrwił wiatr, piach sypnął w oczy chcąc dziś zmian. Powiedział mi strach, pora wstać. Spojrzałem w siebie, what the fuck. I nagle kiedy odpalił film, to nie byłem jak ktoś w nim. Serce biło w inny rytm, ruszyłem się, poszedłem w dym. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Świat nagle zadrwił, płonie wiatr. Odchodzę stąd, muszę wstać. Tak wiele dni, za wiele chwil. Siedziałem, teraz rzucam pył. Zegarek liczył na sekundy, sekundam liczył na piw pas. Uświadomiłem sobie, że ja walczę w rundzie, a to jest gra. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. @polskieradio.pl. 15 minut po godzinie 10, jak to było w polskim filmie, nadejszła wielkopomna chwila. Kuchnia z jajem. Od dzisiaj co tydzień w towarzystwie Gabrieli Darmetko będziemy zaglądać właśnie do kuchni. No i zobaczymy, co tam znajdziemy. Sezon na bób trwa najlepsze. Naszego entuzjazmu w pałaszowaniu bobu zdecydowanie nie podzielał Pitagoras. A co ma wspólnego Pitagoras z bobem? Otóż bób znany i uprawiany był już w starożytnej Troi i na Krecie. Pitagoras, który w większości z nas kojarzy się z trójkątem, wygłosił więcej niż jedno słynne twierdzenie. Ten grecki matematyk i filozof uważał, że dusze ludzkie po śmierci przekształcają się w ziarenka bobu. Domagał się zatem wprowadzenia zakazu spożywania bobu, bo miał on powodować zaćmienie mózgu i otępienie. Tyle o bobie ode mnie. Teraz czas na gaje i zadanie specjalne. Gaja, poproszę o propozycję dania z bobem do zjedzenia na śniadanie, ale uwaga, mają być tylko 4 składniki. I założę się, że nie dasz rady czegoś takiego wymyślić. No, całkiem proste. Żeby zrobić proste rzeczy z bobem, no to trzeba mieć go ugotowanego. Wtedy możemy go dodać do sałatki, bądź zrobić śniadaniową pastę z bobem. Sama pasta ma 4 składniki. Bób, oliwa, kolendra, czarnuszka. Woda już nam się gotuje, więc dodaję nasz bób i daję mu się ugotować przez 5-6 minut. Najlepiej jest po prostu wyciągnąć sobie jeden i spróbować, czy jest już w idealnym momencie. Ej, coś się stało z tym bobem? No widzisz, zostawiłam cię na chwilę i tak to jest. Bób może wykipieć? No oczywiście, jak masz wrzątek i za wysoką temperaturę, to jak najbardziej trzeba przetrzeć, zmniejszyć. Niech się gotuje. Już widać, że nabrał troszeczkę wody i powietrza i tak fajnie nam syczy. To znaczy, że woda doszła do środka i on się gotuje. Ale nie popsuł się. Nie, nie popsuł. Trochę nam się tutaj spienił i jak najbardziej zaraz będzie zjadliwy. Już czuć, że skórka się tak ładnie przytuliła. Ja spróbuję. Gorący. Pycha. Myślę, że już można ściągać. Więc wyłączę. I teraz mamy gotowy, pachnący bób. Chcesz pomachać? Chcę spróbować. Uważaj, dobrze. Gorący. No ale to nie jest pasta, to jest ugotowany bób. To nie jest przepis i to nie jest na śniadanie. A jadłaś kiedyś surowy bób? No wiadomo, że trzeba go ugotować wcześniej. Więc taki ugotowany bób, możemy go sobie schować do lodówki i rano wystarczy, że wyciągniemy go ze skórki, zgnieciemy widelcem, dodamy odrobinę oliwy z oliwek, kolendry, czarnuszkę i podamy to na granaczce. No coś pysznego, a jeśli lubisz jeszcze jajko, no to jajko sadzone i masz perfekcyjne śniadanie. Poczekaj, ale ile to już było składników? No woda, jajko, te dodatki oczywiście trzeba liczyć, no ale sama pasta ma 4 składniki. No i to jest pasta śniadaniowa z bobu. Gaja, zadanie wykonane. Zadanie wykonane. Jestem skłonna uwierzyć, że część duszy człowieka może być w bobie, ponieważ niektórzy bardzo bób lubią i w lato składają się głównie z bobu. I nie będę pokazywać tutaj palcem. To ja. Ale tak jest. To jest nas dwoje na pewno. Trzeba ugotować al dente, obrać ze skórek, wrzucić na patelnię z oliwą, czosneczek i cytrynka. Niam, niam. Ja nigdy nie doszłam do tego etapu z wrzucaniem czegokolwiek na patelnię. Ja gotuję i jem, bo nie doczekałabym się inaczej. Do muzykali i do jedzenia też na pewno powrócimy, ale teraz De La Soul. Mirror, mirror on the wall. Tell me, mirror, what is wrong? Can it be my daylight clothes or is it just my daylight song? What I do ain't make believe. People say I sit and try, but when it comes to being daylight, it's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. From me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Glory, glory, hallelujah. Glory for plus one and two. But that glory's been denied by cassettes and gookie eyes. People think they diss my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-Tip and he states black is black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep all nuts with the nuts so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the fourth day of July. Cause they try to mess with third degree, that's me, myself, and I.

było raczej spokojnie, ale ja obiecałam Państwu gniewny rap z przełomu XVIII i XIX wieku i to jest właśnie ta pora, żeby on wybrzmiał. How does a ragtag volunteer army in need of a shower somehow defeat a global superpower? How do we emerge victorious from the quagmire? Leave the battlefield waving Betsy Ross's flag higher? Yo, turns out we have a secret weapon, an immigrant you know and love who's unafraid to step in. He's constantly confusing, confounding the British henchmen. Everyone give it up for America's favorite fighting Frenchman! Horsemen and reins, wicked red coats, weathered with blood stains. Stop. And I'm never gonna stop until I make a drop of random mob and scatter the remains down. Stop. Watch me engaging them, escaping them, and raising them out. Stop. I go to France for more fun. Stop. I come back with more guns and ships, and so their balance shifts. We rendezvous with Rochambeau, consolidate their gifts. We can end this war in Yorktown, cut them off at sea, but for this to succeed, there's someone else we need. I know. So he knows what to do in the trench, ingenuitive and fluent in French, I mean. So you're gonna have to use him eventually. What's he gonna do in the bench, I mean? No one has more resilience or matches my practical tactical brilliance. You want to fight for your land back? I need my right-hand man back. Yeah, get your right-hand man back. You know you gotta get your right-hand man back. I mean, you gotta put some button to the lander, but the sooner the better to get your right-hand man back. Alexander Hamilton, troops are waiting in the field for you. If you join us right now, together we can turn the tide. Oh, Alexander Hamilton, I have soldiers that will yield for you. If we manage to get this right, they'll surrender by early light. Oh, Guns and Ships, piosenka z musicalu Hamilton autorstwa Lin-Manuela Mirandy. Jak ci się podobało? Bardzo ciekawe. Flow i sposób artykulacji aktora niezwykle zbliżony do Eminema. Tak właśnie. To jest naprawdę ogromny hit prosto z Broadwayu, który w tym tygodniu trafi na platformę streamingową Disney+, której nie ma jeszcze w Polsce. Nie ma też w zasadzie żadnego sposobu, żeby w Polsce Hamiltona zobaczyć w legalny sposób. Oczywiście w takich przypadkach często ratują nas ekranizacje kinowe. Hamilton jeszcze takiej nie ma, jeszcze, ponieważ no, też jest to musical stosunkowo młody, bo on miał swoją premierę w 2015 roku. Na razie mamy spektakl, który najbliżej i to też od niedawna można zobaczyć na West Endzie w Londynie, ale i tak jest wiele osób, które ten musical znają, a przynajmniej znają ścieżkę dźwiękową. Hamilton też został obsypany statuetkami Tony, a na szczycie tego kopca nagród jest, uwaga, Pulitzer. To jest musical, który na pewno wpisał się już w historię popkultury. Szczególnie ważny jest dla popkultury amerykańskiej i o tym, dlaczego tak się stało, o tym opowie nam Magdalena Adamus, autorka kanału na YouTubie Katus Gikus i współautorka podcastu Czyto Czytu. Ale może zacznijmy od tego, o czym w ogóle Hamilton jest. A jest to biografia Aleksandra Hamiltona, jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Jeżeli w tym momencie ktoś ma ochotę przestać słuchać, bo wydaje mu się, że to będzie taka lekcja historii nudna i przydługa, to mogę od razu zaręczyć, że tak nie będzie, ponieważ cały fenomen tego musicalu polega na tym, że on opowiada dawną historię Ameryki z bardzo współczesnej perspektywy. Nie dość, że mamy musical, który jest prawie cały rapowany, chociaż też posiada bardzo klasyczne wstawki musicalowe i odwołuje się do bardzo szerokiej historii musicalu, ponieważ jest tam mnóstwo nawiązań do innych produkcji, to jeszcze cała obsada Hamiltona w zamyśle ma być bardzo inkluzywna i bardzo zróżnicowana etnicznie. To znaczy, że historię powstawania amerykańskiej państwowości poznajemy opowiadaną przez jego współczesnych mieszkańców. Są tam aktorzy latynoscy, są tam aktorzy czarnoskórzy, a biali aktorzy stanowią małą część tej obsady. Najbardziej prominentna rola przypada królowi, który jest głównym antagonistą. Ten musical również, jednym z jego głównych przesłań jest podkreślanie tego, jaki sukces może osiągnąć imigrant, bo on tam bez przerwy powraca do tego jednego motywu, że Alexander Hamilton był w gruncie rzeczy imigrantem, a mimo to w tamtych czasach bardzo trudnych, jeszcze trudniejszych niż teraz, udało mu się osiągnąć sukces w Ameryce. I zwłaszcza jeżeli zestawimy sobie tę tematykę z tym, co obecnie dzieje się w USA, to jest takie bardzo mocne przesłanie, że nawet wtedy imigranci mogli dużo w Ameryce zdziałać i tak naprawdę ją tworzyli. To imigranci pisali jej prawodawstwa i imigranci budowali jej państwowość i to jest coś, o czym widownia amerykańska powinno się jej o tym przez cały czas przypominać. I właśnie ta jego otwartość na opowiadanie historii w trochę inny sposób odpowiada za jego cały sukces. To jest właśnie to, co przyciągnęło do tego musicalu nowych odbiorców i takich ludzi, którzy nie zawsze interesują się musicalem, bo trzeba pamiętać o tym, że w Ameryce, generalnie na całym świecie, musical jest takim rodzajem sztuki, który potrzebuje odbiorcy, który ma duże kieszenie. Hamilton próbuje dotrzeć jednak do szerszej widowni, zapraszając szkoły, zwłaszcza z tych biedniejszych dzielnic, żeby mogły obejrzeć Hamiltona za darmo albo po obniżonych cenach. I teraz również sam fakt tego, że właśnie Hamilton jako bardzo popularny, hitowy musical broadwayowski trafia do serwisu streamingowego, to również jest w historii musicalu przełom, ponieważ Broadway zawsze bardzo się wzbrania przed tym, żeby jednak za szybko nie wypuszczać tego musicalu w świat w formie nagranej. Większość musicali na Broadwayu ma jakąś formę nagraną w takich celach kronikarskich, ale ona później trafia do sejfu i to nie jest tak, że te musicale są wypuszczane na DVD i każdy może sobie je kupić. Więc to, że w tym momencie większa część świata, nie licząc Polski na tą chwilę, będzie mogła Hamiltona obejrzeć w serwisie streamingowym z własnej kanapy, jest to naprawdę ogromny, ogromny przełom, bo to dotychczas się nie zdarzało. No tak, my jeszcze musimy chwileczkę poczekać, ale już możemy się do spektaklu przygotować, na przykład ucząc się na pamięć piosenek, co jest sporym wyzwaniem i nie tylko dlatego, że na ścieżce dźwiękowej jest ich 46. Muzyka do Hamiltona i słowa do Hamiltona to jest tak niesamowite osiągnięcie pisarsko-matematyczne, to jest tak wszystko wyliczone, żeby wszystko się zmieściło, żeby odpowiednie motywy mające wyzwolić odpowiednią reakcję emocjonalną powtarzały się przez cały musical w odpowiedniej częstotliwości. Tam każda sylaba jest wyliczona. Ten musical ma jakieś 3 razy więcej słów niż inny przeciętny broadwayowski musical, ponieważ aktorzy tak szybko tam rapują i wciąż to wszystko udaje się zrozumieć. Po tym sukcesie, jaki Hamilton osiągnął na całym świecie, to jest musical, który miałby szansę w Polsce się sprzedać mimo wszystko, chociaż jest to egzotyczny temat. Tłumaczenie i adaptacja na wersję polską to jest inna kwestia, ponieważ ja szczerze, jako ogromna fanka Hamiltona, przyznam, że dla mnie to jest nieprzetłumaczalne. W tym momencie podobno powstaje już wersja niemiecka. Jestem bardzo ciekawa, jak do tego się odniosą fani w Niemczech, kiedy już przedstawienie w swoim języku zobaczą. Hamilton różni się od każdego innego broadwayowskiego musicalu tym, że jest rapowany, to znaczy, że tam jest o wiele więcej ważnych rymów, ważnej melodyki, ważnych sylab. To brzmi jak truizm w tym momencie, ale tak jest. I ja nie wiem, kogo trzeba byłoby do tego zaangażować i ile pracy trzeba by było na to poświęcić, żeby to mogło wyjść lepiej. Ja jestem za tym, żeby jednak robili to ludzie, którzy są związani z rapem i hip-hopem, ponieważ oni najlepiej wyczują tą melodykę, która tam jest potrzebna i żeby ewentualnie połączyć siły z muzykami wywodzącymi się ze sceny typowo musicalowej. To może być ogromne wyzwanie. Magdalena Adamus jest również tłumaczką, oprócz tego, że jest wielką fanką musicalu Hamilton i widziała go na żywo. Także wie, co mówi, jeśli chodzi o tłumaczenie. Ja się za to zastanawiam, ile by trwało tłumaczenie wszystkich piosenek z Hamiltona na język polski. No w szczególności wydaje mi się, że tam, gdzie wchodzi rap, hip-hop, zawarcie fraz, przetłumaczenie dokładne, a jeszcze dodanie rytmu i rymu, no to jest zadanie kolosalnie trudne do tłumacza. Tak, tym bardziej, że w Hamiltonie to jest naprawdę wszystko wyliczone co do sylaby i żeby nie być gołosłownym, że te piosenki są, to naprawdę jest duże osiągnięcie i każda z nich jest taką perełką. To kolejny utwór i kolejne rapujące postacie historyczne. Jeśli się Państwo zastanawiają, jak wyglądało oblężenie Yorktown w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, no to jeśli wierzyć Linowi Manuelowi Mirandzie, wyglądało tak. The Battle of Yorktown, 1781. Monsieur Hamilton. Monsieur Lafayette. In command where you belong. Are you saying no sweater? We're finally on the field, we've had quite a run. Immigrants, we get the job done. So what happens if we win? I go back to France, I bring freedom to my people if I'm given the chance. We'll be with you when you do. Go, lead your men. I'll see you on the other side. Till we meet again. I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Hey yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Till the world turns upside down. Till the world turns upside down. I imagine death so much it feels more like a memory. This is where it gets me. On my feet, the enemy ahead of me. If this is the end of me, at least I have a friend with me. Weapon in my hand, a command of my men with me. Then I remember my allies is expecting me. Not only that, my allies is expecting. We gotta go, gotta get the job done. Gotta start a new nation, gotta meet my son. Take the bullets out your gun, the bullets out your gun. We move undercover and we move as one. Through the night we have one shot to live another day. We cannot let a stray gunshot give us away. We will fight up close, seize the moment and stay in it. It's either that or meet the business end of a bayonet. The code word is Rochambeau, dig me? Rochambeau. You have your orders now, go man, go. An experiment begins with my friends all scattered to the winds. Lawrence is in South Carolina, redefining bravery. We'll never be free until we end slavery. When we finally drive the British away, Lafayette is there waiting in Chesapeake Bay. How did we know that this plan would work? We had a spy on the inside, that's right. Hercules Mulligan! Tell a spy on the British government. I take the measurements, information, and then I smuggle it. Huh? To my brother's revolutionary covenant. I'm running with the Sons of Liberty and I am loving it. See, that's what happens when you up against the ruffians. We in this shit now, somebody's gotta shovel it. Hercules Mulligan, I need no introduction. When you knock me down, I get the fuck back up again. After a week of fighting, a young man in a red coat stands on a parapet. We lower our guns as he frantically waves their white handkerchief. And just like that, it's over. We tend to our wounded, we count our dead. Black and white soldiers wonder alike if this really means freedom. Not yet. We negotiate the terms of surrender. I see George Washington smile. We escort their men out of Yorktown. They stagger home single file. Tens of thousands of people flood the streets. There are screams and church bells ringing. And as our fallen foes retreat, I hear the drinking song they're singing. The world turned upside down. The world turned upside down. The world turned upside down. The world turned upside down. Down, down, down, down, down. Freedom for America, freedom for France. Jeżeli ktoś się zastanawia, jak to się dzieje, że musical pojawia się gdzieś na świecie, a cały świat już go śpiewa, mimo że jest znany niewielu osobom, no to to jest taki przykład Yorktown z musicalu Hamilton. Dodam tylko, że połączenie smyczków ze Skryczerem, czyli panem, który gra na winylu, na płycie winylowej, no naprawdę karkołomne, ale udało się, szapoba. Widzę, że nie muszę cię przekonywać. Nie. Dobrze, tam w utworze pojawiły się takie słowa: imigranci, my wykonujemy robotę do końca. To jest taki motyw, który się przewija w tym musicalu. Magdalena Adamus, która dzisiaj państwu opowiada o Hamiltonie, powiedziała, że ta różnokulturowa obsada ma przypominać Amerykanom o tym, że ten kraj zbudowali właśnie imigranci. I w oryginalnej obsadzie broadwayowskiej Markiza Lafayette'a i Thomasa Jeffersona, bo to jest rola podwójna, wcielił się w te postaci afroamerykański aktor David Dix na przykład. Natomiast główną rolę Aleksandra Hamiltona zagrał sam autor autor musicalu Lin-Manuel Miranda, który ma korzenie portorykańskie. Do dzisiaj na YouTubie można znaleźć nagrania z jednej z pierwszych wizyt Lin-Manuela Mirandy w Białym Domu. Pod koniec pierwszej dekady lat 2000 zaczął nad tym musicalem pracować po tym, jak w czasie wakacji przeczytał biografię Aleksandra Hamiltona pióra Rona Czernowa, która w tym momencie dla fanów musicalu Hamilton jest Biblią i każdy musi ją przeczytać, czego przyznaję ze wstydem jeszcze nie zrobiłam. W każdym razie na tym nagraniu, to jest nagranie z roku 2009, widać takiego zahukanego młodego chłopaka, który dopiero napisał swój pierwszy musical In the Heights i on osiągnął jakiś tam pomniejszy sukces i on przychodzi do Białego Domu i on staje przed tą ogromną, wielką publicznością złożoną z polityków i ważnych ludzi w państwie i on im powiedział, dzień dobry, ja chcę napisać musical o Aleksandrze Hamiltonie i o jego życiu i on będzie rapowany i w tym momencie cała sala wybucha śmiechem serdecznym, ale jednak wciąż jest to śmiech i w tym momencie przenieśmy się te 6 lat później, kiedy mamy rok 2015 i Hamilton wchodzi na deski Broadwayu i Broadway imploduje. To był tak niesamowity sukces, że tego nikt się nie spodziewał, a teraz zmienia scenę musicalową na całym świecie. Ma nawet wpływ na naszą scenę muzyczną, bo jeżeli pójdzie się teraz do Teatru Muzycznego Roma i zobaczy na przykład naszych polskich pilotów, to nie da się nie zauważyć tego, że niektóre piosenki są tam inspirowane sukcesem Hamiltona, bo chociażby są wprowadzane do nich elementy rapowane. Także Hamilton naprawdę w musicalu światowym zmienił wszystko. Dla fanów musicalu Lin-Manuel Miranda w tym momencie to jest taki ulubiony starszy brat. Wszyscy go kochają, wszyscy kibicują jego następnym projektom. Jest laureatem Pulitzera. On angażuje się w różne projekty Disneya, pisał piosenki do Moany chociażby, także młodsi odbiorcy również mieli na pewno szansę go usłyszeć i teraz spoczywa na nim w tym momencie wielka odpowiedzialność i jestem bardzo ciekawa, czy kiedykolwiek uda mu się czymkolwiek innym przebić ten sukces, który już Hamiltonem osiągnął. Ja też nie mam pojęcia, czy jest to możliwe, bo to faktycznie jest jeden z najbardziej znanych musicali aktualnie, choć wystawiany był w naprawdę niewielu miejscach na świecie. Jednak fani musicali mają to już przepracowane, wiedzą jak dotrzeć do spektaklu niezależnie od szerokości geograficznej. I tutaj pojawia się taka bardzo ciekawa rzecz. Z jednej strony temat dość kontrowersyjny, a z drugiej ciekawe zjawisko. Istnieje pewnego rodzaju podziemie musicalowe, ponieważ kiedy rozmawiamy o piractwie związanym z kinem i telewizją, prościej jest nam przyznać, że jest to coś złego, ponieważ my jako odbiorcy mamy o wiele łatwiejszy dostęp do kina, możemy obejrzeć film albo serial na streamingu, możemy obejrzeć serial w telewizji, a musicale jest to tak elitarna sztuka jednak, wymagająca ogromnych nakładów finansowych, nie tylko na bilety, które są bardzo, bardzo drogie, ale również na podróżowanie, ponieważ dopóki jakiś musical nie zrobi turu po całym świecie, to nie ma szans, żeby go zobaczyć. I w związku z tym wykształciła się taka subkultura w fandomie, która skupiając się wokół musicalu dzieli się tak zwanymi bootlegami. To są nielegalne nagrania z teatrów, które dla większości świata są jedyną możliwością, żeby z danym musicalem się zapoznać. Jeżeli nie mamy bootlegów, zostaje nam tylko oficjalne nagranie audio z Broadwayu, które zawiera tylko piosenki. Nie mamy tam dialogów, więc część przedstawienia automatycznie nam odpada. To nie jest rzecz, która się zaczęła w dobie internetu. Nielegalne bootlegi krążyły już wśród fanów musicalu w czasach VHS-ów. Przez cały czas są dyskusje w fandomie, czy to jest w ogóle moralne, czy powinniśmy coś takiego robić, ale większość osób jednak ze względu na to, że musicale mają tak ograniczoną dystrybucję. Większość fanów jednak jest takiego wniosku, że, ja się z tym zgadzam, tak nawiasem mówiąc, że bootlegi tylko i wyłącznie przyczyniają się do rozszerzania popularności musicalu i to nie wygląda w ten sposób, że jeżeli ktoś zobaczy bootleg, to w tym momencie dla niego przygoda z musicalem się kończy i on już nie będzie chciał tej sztuki zobaczyć na scenie. Działa to w zupełnie odwrotny sposób. Jeżeli zobaczysz bootleg, twoje zainteresowanie sztuką tym bardziej wzrasta i robisz jeszcze więcej w celu tego, żeby ją zobaczyć na żywo. To jest bardzo ciekawe zjawisko, taka odmiana piractwa, która balansuje najbardziej ze wszystkich rodzajów piractwa pomiędzy tą legalnością a przyczynianiem się do sukcesu danej dziedziny popkultury. Tutaj możemy się zastanawiać, czy ich działanie jest całkowicie negatywne, czy jednak robią więcej dobrego niż złego. artyści musicalowi są jednak w dużej mierze przeciw. Oni nie chcą mieć tej świadomości, że kiedy grają, to są nielegalnie filmowani, co z ich perspektywy jest dla mnie całkowicie zrozumiałe, tylko że trzeba pamiętać o tym. To nie jest taki rodzaj sztuki jak film, który naprawdę może zobaczyć każdy w kinie pod domem, tylko to jest bardzo, powiedzmy, elitystyczna sztuka, docierająca głównie do ludzi, którzy mają pieniądze, którzy mieszkają w Ameryce i mogą to zobaczyć na żywo. Większość świata nie ma takiej możliwości. Kiedy słyszę o tym nagrywaniu troszeczkę pirackim, troszeczkę z ukrycia, na przykład musicalu, przypomina mi się słynna scena z Torwaru z 1985 roku. Nie to, że znam z autopsji, ale znam z opowieści. Kiedy to pierwszy raz w Polsce wystąpił zespół Depeche Mode i co się działo? Otóż ludzie, żeby przekazać innym, jak taka formacja może wyglądać, no bo przecież 85 rok PRL, przynosili kamery wideo VHS i do tej pory w sieci można znaleźć zapis tego koncertu w ten sposób nagrany. Czyli taki odruch wyciągania telefonu i nagrywania wszystkiego, co się dzieje dookoła, to jest chyba już po prostu zakorzenione w człowieku. Rozmawialiśmy z Magdaleną Adamus o musicalu Hamilton, musicalu, w którym aktorzy tam grający przekraczają wszelkie możliwe granice człowieka dotyczące szybkości, malorecytacji, jak również dykcji, ponieważ no, to jest, brzmi naprawdę świetnie. Ale żeby pokazać trochę inną twarz Hamiltona, bo Hamilton to nie tylko rap, to nie tylko hip-hop, to też są takie utwory. Theodosia writes me a letter every day. I'm keeping her bed warm while her husband is away. He's on the British side in Georgia. He's trying to keep the colonies in line. Well, he can keep all of Georgia. Theodosia, she's mine. Love doesn't discriminate between the sinners and the saints. It takes and it takes and it takes, and we keep loving anyway. We laugh and we cry and we break and we make our mistakes. And if there's a reason, I'm by her side. So many have tried, then I'm willing to wait for it. I'm willing to wait for it. Wait for it. Wait for it. Wait for it. My grandfather was a fire and brimstone preacher. Preacher. There are things that the homilies and hymns won't teach ya. My mother was a genius. My father commanded respect. When they died, they left no instructions, just a legacy to protect. Death doesn't discriminate between the sinners and the saints. It takes and it takes and it takes, and we keep living anyway. We rise and we fall and we break and we make our mistakes. And if there's a reason, I'm still alive. When everyone who loves me has died, I'm willing to wait for it. Wait for it. I'm willing to wait for it. Like in his shoes, Hamilton doesn't hesitate. He exhibits no restraint. Takes and he takes and he takes, and he keeps winning anyway. Changes the game, plays and he raises the stakes. And if there's a reason, he seems to thrive, and so few survive. Then goddammit, I'm willing to wait for it. I'm willing to wait for it. Life doesn't discriminate. Wait For It z musicalu Hamilton w wykonaniu Leslie Odoma Juniora. To jest taka piosenka, która jest spokojniejszą stroną Hamiltona na pewno, ale mówiliśmy o tym, że w większości jest to musical rapowany i że trudno byłoby go przetłumaczyć. Napisali tutaj państwo do nas na maile 13@polskieradio.pl. Wspominają państwo muzyków ze studia Cantus. Oczywiście tak znamy te polskie wersje, znamy ich twórczość i faktycznie jest to taki przykład tego, że przetłumaczyć piosenki z Hamiltona na język polski to jest naprawdę koronkowa robota, więc można sobie na pewno znaleźć te wersje w sieci. Musical Hamilton to przykład tego, że muzyka XXI wieku polega przede wszystkim na starannym zlepianiu odległych od siebie stylistyk, tak jak w tym nagraniu. We'll be right back.